99 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Co tu? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 grudnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Mateusz Morawiecki na razie nie planuje rewolucji w składzie rządu. Jeżeli będą potrzebne jakieś zmiany, to myślę, że nie trzeba ich robić pochopnie. Trwa akcja Tak Pomagam. W całym kraju zbierana jest żywność dla potrzebujących. Ponad 200 osób zostało rannych w wyniku ostatnich starć na terenach palestyńskich. Powołany dziś przez prezydenta Andrzeja Dudę na premiera Mateusz Morawiecki ma nadzieję wygłosić przemówienie programowe swojego gabinetu w najbliższy wtorek. Morawiecki powiedział w telewizji Trwam, że skład jego gabinetu będzie bardzo podobny lub niemal identyczny z rządem premier Beaty Szydło. Ja bardzo wysoko oceniam pracę ministrów i wszystkich moich kolegów, koleżanek z rządu i jeżeli będą potrzebne jakieś zmiany, to myślę, że nie trzeba ich robić pochopnie, tylko warto zastanowić się nad tym razem oczywiście z kierownictwem politycznym, które zagwarantowało, że dzisiaj możemy sprawować nasze rządy. Prezydent Andrzej Duda przyjął dziś rezygnację złożoną przez premier Beatę Szydło i jej gabinet. Następnie na prezesa Rady Ministrów desygnował Mateusza Morawieckiego. Do czasu sformułowania nowego rządu obowiązki będzie pełnił gabinet Beaty Szydło. Zgodnie z konstytucją Mateusz Morawiecki ma 14 dni na przedstawienie składu swojego gabinetu. Decyzję o zmianie premiera podjął wczoraj Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Policja zatrzymała 4 osoby, które obrzuciły jajkami samochody wyjeżdżające z terenu Pałacu Prezydenckiego. Do zdarzenia doszło około godziny 17. Obrzucone zostały 2 samochody. Stoczna policja podała, że skieruje do sądu wnioski o ukaranie sprawców. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, samochodami wyjeżdżali pracownicy prezydenckiej kancelarii. Pracownicy domów pomocy społecznej na Opolszczyźnie walczą o podwyżki. Nie chcą zarabiać najniższych krajowych. Pracownicy DPS-ów w Grodkowie i Jędrzejowie od lat otrzymują pensję minimalną. Chcą wzrostu o 500 zł, ale władze samorządowe odpowiadają, że będzie ciężko. DPS Grodków i Jędrzejów ma najniższe w województwie opolskim zarobki. Teraz w listopadzie dostałyśmy, nawet to nie była podwyżka, bo nam powiedziano, że jest to regulacja płac, 175 zł brutto. 26 lat pracy w DPS-ie. Jest z lekkim haczykiem ponad 2 tysiące. Brutto. Brutto, tak, to jest brutto. Wicestarosta powiatu brzeskiego, Jan Golonka. Powiem tak, będzie trudno. Bo jesteśmy jeszcze przed regulacjami w innych naszych jednostkach, ale trzeba będzie się zmierzyć z tym problemem. Może nie w takiej ilości, ale może w zbliżonej jesteśmy w stanie. Na pewno nie na samym początku roku. Na Opolszczyźnie jest 29 domów pomocy społecznej. Dziś i jutro w kilku tysiącach supermarketów i sklepów spożywczych w całym kraju można spotkać wolontariuszy Caritas. Zbierają żywność dla najbardziej potrzebujących w ramach akcji Tak Pomagam. Poszukiwane są artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia. Makaron, mąkę, cukier też. Takie, które się nie psują. Każdy może pomóc. Ja akurat makaron wrzuciłem. Rzecz uniwersalna, zawsze się przyda, zawsze coś tam można dodać. Nawet prostego i już mamy jakieś danie. Święta to jest okres radości. Chciałabym, żeby to był szczęśliwy okres dla tych ludzi. Mam sama trójkę dzieci. Wiem, jak ciężko jest utrzymać. Inaczej nie mam okazji. Jeżeli są zbiórki, to tak, trudno samemu podejść i zagadnąć, czy kupić pani coś, to tak trochę trudno. Nie wiem, tamte osoby też byłyby skrępowane trochę. Zebrane dary jeszcze przed świętami trafią do potrzebujących. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 217 zostało rannych. To najnowszy bilans starć na terenach palestyńskich. W miastach na zachodnim brzegu tysiące osób wyszły na ulicę w proteście przeciwko ostatniej decyzji Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych uznał Jerozolimę za stolicę Izraela. Palestyńczycy protestują, bo uznają miasto za stolicę swojego przyszłego państwa. Wojciech Cygielski. Piątek jest drugim z 3 ogłoszonych przez palestyńskie władze dni gniewu. W Ramallah, Betlejem, Hebronie, Nablusie i innych miastach na zachodnim brzegu tysiące osób wyszły na ulicę. Palestyńczycy palili opony i obrzucali policję i wojsko koktajlami mołotowe i kamieniami. W ruch poszły armatki wodne i gumowe kule. W Gazie przy granicy z Izraelem Palestyńczycy zaatakowali wojskowy posterunek, a żołnierze odpowiedzieli ogniem. Ofiara zamieszek to 30-letni mieszkaniec Gazy, który zmarł w wyniku odniesionych ran. W obawie przed możliwymi protestami izraelskie władze wysłały na ulicę Jerozolimy i miast na zachodnim brzegu tysiące żołnierzy i policjantów. W samej Jerozolimie, gdzie obawa o skutek zamieszek jest największa, siły bezpieczeństwa aresztowały dziesiątki Palestyńczyków wychodzących z modłów na Starym Mieście, a protestujących wypchnęła poza sporne centrum miasta. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Lila. Azyl P i przyjaciele, czyli Titus, Ania Brachaczek, nowość na 30. Na płycie Koncerty w Trójce, Azyl P i Przyjaciele. No i z tej właśnie płyty O Lila, utwór, który nabrał dla mnie przynajmniej zupełnie nowego blasku. Dziś nowość na 30. Azyl P, Titus i Ania Brachaczek. A wiadomości są jeszcze takie dla Państwa, że Ania kombinuje coś z nową płytą i jak tylko będzie, to się pewnie tu w studiu pojawi i trochę na ten temat porozmawiamy. Według użytkowników jednego z bardzo popularnych serwisów muzycznych Ed Sheeran był najchętniej słuchanym artystą w 2017 roku, a Perfect z 30 na 29. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing. between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a lover to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Bardzo ładna i ta gitarka akustyczna na zakończenie po prostu perfekt. Ed Sheeran, dziś o jedną pozycję w górę na 29. Ładne, ale jak Państwo wiedzą, piosenkę 2017 roku dla siebie już wybrałem i po wczorajszym koncercie nic tego na razie nie zmienia. Na 28, tak jak tydzień temu, jest Aha. What you say, it matters that you lead the way. It matters what you think, it matters what you know. There is no other place go. For this is our home, this is our home, this is where we Wydaje mi się, że mój wysoki kolega będzie Państwu proponował ten utwór i kto wie, być może za tydzień będzie jeszcze lepiej. This is our home z koncertu dla MTV, koncertu nazywanego Unplugged, zespół AHA, dziś na miejscu 28. No i lecimy dalej. Na 27 jest Raj, Anita Lipnicka i The Hats. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Niosę ci raj, narkotyczny trans. Nie poczuj, że żył, kto nie zgrzeszył choć raz. Anita Lipnicka and the Hats, dzisiaj z 29 na 27, po dwóch tygodniach obecności na liście. A teraz uwaga, bo tytuł będzie bardzo romantyczny. Pocałunek w Rzymie. Sztywny Palazzi, nowość na 26. Księżyc podbije się w wodzie. i zgaśnie. Dziś proponuję ci tango, łagodnie mówiąc, twe imię proponuję ci, walca w Wiedniu i pocałunek w Rzymie. Dziś proponuję ci tango, ciepłym deszczu i słońcu proponuję ci, walca w Wiedniu i moją miłość do końca. Romantycznie jak nie wiem co, pocałunek w Rzymie, a na dodatek jeszcze walc w Wiedniu, sztywny Palazzi, dziś nowość na miejscu 26. A przed nami utwory, które są z nami już bardzo długo i powoli solidarnie spadają, dziś w notowaniu solidarnie o 3 pozycje w dół. 3 pozycje w dół z 22 na 25, The Sky's a Neighborhood, Foo Fighters. Wreszcie tygodni z nami, dziś z 22 na 25, The Sky's a Neighborhood, Foo Fighters, ze znakomitej płyty wydanej w tym roku. 24 tygodnie na liście, utwór Tak daleko stąd, tak blisko, Zbigniew Wodecki, solidarnie 3 w dół na 24. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą, miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kiełk i taniec, tamtych zdarzeń rytm szalony, młodość, którą czas rozwolił, podróż pełnię dnia, to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko, wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Tak daleko stąd, tak blisko. Zbigniew Wodecki, 3 w dół, po 24 tygodniach obecności na liście, dziś na miejscu 24. A teraz piękna niespodzianka, bo w studiu mnóstwo gości. Umówiłem się na przykład z panem Stanisławem. Dzień dobry, Stanisławie. Dzień dobry. Cześć, Staszku. Powiedz, bo grupa za chwilę też się przedstawi, ale powiedz, gdzie ty mieszkasz, skąd przyjechałeś? W Elblągu. Elbląg jest ładnym miastem. Byłem tam chyba raz w życiu. Powiedz, co ciekawego można zobaczyć w Elblągu. Dużo rzeczy. No a tak bardziej konkretnie? Na przykład katedrę. O. Święty. Nasz dom. Dobrze, katedrę i wasz dom. Jak będziemy w Elblągu, to obiecujemy was odwiedzić. A ty jeszcze powiedz, do której szkoły chodzisz? Do PR-ów. Tak. I chodzę do trzeciej klasy. Wspaniale. I na pewno masz tam wiele koleżanek. Kolegów. I kolegów. To w takim razie, bo myślałem, że zaczniemy od koleżanek, że pozdrowisz koleżanki i kolegów, ale w takim razie będą pozdrowienia tylko dla kolegów, tak? No i koleżanek też mogą być. No to proszę, możesz pozdrowić z imienia. Stanisław Nikadon, Miłosz Bielecki. Pięknie. I inni. Jak w filmie się zakończyło. W rolach głównych Stanisław Nikadon... I kto jeszcze był? I Miłosz Bielecki. Miłosz Bielecki. Staszku, dziękuję ci bardzo. Mamy jeszcze starszego Mateusza w naszym gronie. Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry. Powiedz, jaka jest przyczyna, oprócz skontaktowania się z listą przebojów programu trzeciego, wizyty w Warszawie? Wraz z moim kolegą Tomkiem jesteśmy w Warszawie, dlatego że w Centrum Nauki Kopernik prowadzimy niezwykły kurs. Uczymy ultrasonografii, ale nie tylko dorosłych, ale także dzieci. Patrzymy, co się stanie, jak dzieci dostaną głowicę ultrasonograficzną i będą zaglądały do środka ludzkiego ciała. Chciałem powiedzieć, że trochę chyba popełniłem faux pas, bo powinienem powiedzieć, pan doktor Mateusz jest z nami, ale nie gniewasz się, mam nadzieję, z tego powodu. Skąd? Chcę zapytać, czy podczas tych spotkań z młodymi ludźmi, powiedziałeś z dziećmi, prawda? Tak. Są takie momenty, kiedy jesteście zaskoczeni? Są takie momenty, kiedy jesteśmy bardzo zaskoczeni, jak dzieci intuicyjnie chwytają za głowicę, patrzą na ekran monitora i odnajdują nerkę, serce i doskonale wiedzą, jak się po tym ludzkim ciele poruszać. To są niesamowite historie, które, jak mniemam, sprawiają wam wiele radości, bo to jest taka edukacja, to banał, co powiem, ale która... No, niesłychanie potem owocuje. No, mamy taką nadzieję. Wszak ultrasonografia jest dziecinnie prosta. No, może. Będą pozdrowienia dla pacjentów czy kolegów lekarzy? Pozdrowimy niewątpliwie i jedną grupę, i drugą. Pozdrowimy swoich przyjaciół, począwszy od Gdańska przez Krosinko aż do Brodnicy. Całe nasze rodziny i wszystkich przyjaciół od Gdańska przez Zamość po Kraków. Całą naszą polską społeczność ultrasonograficzną. Tak jest. I tutaj postawmy kropkę. Dziękuję wam bardzo za wizytę w programie trzecim i od razu powiem, że jeśli mielibyście jeszcze kiedyś ochotę, to Myśliwiecka 357 zawsze na was czeka. Kontakt przez Helen. A ze Stanisławem Młodym umówiłem się na zapowiedź piosenki, prawda? Tak się umówiliśmy, Staszek, co? Tak. Dobrze, no to w takim razie teraz ty zapowiadasz miejsce, które... 23. Polsko-Krzysztof Zalewski. Pięknie, dziękuję wam bardzo. Cześć. Makija.

idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. A karp to prawda, a karp to prawda, a karp to prawda, śliski jest. A i to prawda, panie Kubo. Skarpia Wąż, Przyjaciele Karpia 2017, dziś 6 do góry po 2 tygodniach na 21. Pozwolę sobie na drobną uwagę, jeśli chodzi o nasze wykonanie. Jestem absolutnie pod wrażeniem tego, jak w tym roku zaśpiewała koleżanka Beata Michniewicz. I słuchając jej dzisiaj po raz wtóry, pomyślałem sobie, że Beata powinna zarejestrować jakiegoś bluesiora. Ona ma naprawdę bluesowy głos. Skarpia Wąż, Przyjaciele Karpia 2017-21. No i biegniemy dalej. Już jesteśmy na miejscu 20. Fajna jest ta ich nowa płyta. Zresztą Grabarz był Państwa gościem i wszystko o tej płycie opowiadał. Czyli co się z nami stało? Strachy na lachy, 2 w dół na 20. Nie tchórze, ja topię. Mam tego bardziej niż dość. Od tych ciągłych powtórzeń wyżera ci mózg. Tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało? Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Ilu z nas nie poznaje? 12 tygodni w zestawieniu z 18 na 20. Co się z nami stało? Strachy na lachy w 1871 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Pamiętają Państwo Staszka, który zapowiadał Polsko, bo się tak umówiliśmy, ale Staszek miał dylemat, czy to ma być Polsko, czy to ma być utwór, który pojawi się na miejscu 19. A w związku z tym, że chcę, żeby Staszek został moim dobrym kumplem i żeby mnie dobrze wspominał, Staszek, zapowiadasz 19. Proszę bardzo. Na 19 miejscu lajki, koma. Dzięki. No to jest taki utwór, który wchodzi. Lajki, koma. 4 w dół po 11 tygodniach w zestawieniu z 15 na 19. A teraz będą dwa rojki. Oto rojek numer 1 na 18. Lekkość. Idź sobie, już cię nie chcę. Z wdzięczności za to, co mam. Przez święta złe dziury w drzwiach. Drost serca uwolnić się chciał. Gruby chłopiec widzi koniec, nocą zwykle szczypie się w twarz. Idź sobie, już cię nie chcę, nie próbuj dotykać mnie w snach. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. przejdziesz sam na drugą stronę przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę. Piękna lekkość, Artur Rojek, dwa w dół po 6 tygodniach, dziś na 18. No a na 17 Rojek numer 2. Kiedy nikt nie słyszy, próbuję śpiewać kukurukuku, ale to już jest tor z przeszkodami. Kukurukuku. Dicen por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba el puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta esa muerte la fue amando. Łatwo jest wysoko. Kukurukuku Paloma, Artur Rojek, 4 w dół po 10 tygodniach, dziś na 17. I co teraz? I teraz jeszcze jedna nowość. Informacja dla Agi z Krakowa. Jest nowy Kazik i kwartet Proforma Nie dali ojca na 16. Świat